Kur'an'a iman etmenin pratik bir karşılığı yoksa Kur'an'a iman da yok. İmanımızın hayatta mutlaka pratik karşılıkları olmalı. Maalesef şunu söyleyeyim, Kur'ansız Müslümanlıkla biz imanın hayattaki pratik karşılıklarını yok ettik. Yani iman, tabir caizse elimizde dermana, gözümüzde fere, dizimizde fermana dönüşmüyor, gönlümüzde fermana dönüşmüyor. Yani iman onun için hayata dönüşmüyor. Meleklere iman diyoruz. Ne? Hayattaki birebir karşılığı evet, ne bunun? Evet. Dediğinizde orada kalıyor. Karşılığı var bunun. Yani peygamberlere iman diyoruz. Peygamberlere imanın karşılığı ne? Ahirete iman diyoruz. Ahirete iman, ahirete gidince mi lazım? O zaman ahirete, gerek yok güzel. Ahirete gidince gerek yok. Ahirete gidince imana gerek yok. Hayatta ne işimize yarayacak bu iman? Bütün bu iman. Mesela kitaplar da öyle hocam. Yani mesela eyvah, bizim önceki kitaplara iman etmemiz bizim pratik hayatımızda ne yeri var? Ne gibi bir değer katıyor? Bunun manası nedir? Bunu kaç Müslüman değerlendiriyor ya da biliyor? Evet. Yani özetle Kur'an %12'sini ayırdığı bir mevzuda bize çok ciddi bir mesaj veriyor.